βλέπουν στην κόρυφη ψηλά του περιμένω και σιγά μη φοβηθώ. Για αυτού με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριέ. Θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη κάψουν. Και για αυτέ τι αγάπε τι παλιέ θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη κάψουν. Κι όσοι μα φίλησαν με πύληνανε σμά. Θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη φοβηθώ. Να βγουν να με βρουν στην κόρυφη ψηλά του περιμένω και